У нас ёсць свой кінатэатр. Больш за ўсё мне падабаецца, што там, дзе я жыву, ёсць кінатэатр. Ён называецца Туле. А ў нашым доме ёсць наш власны кінатэатр. Так мы звычайна кажам іншым дзецям, якія не жывуць у нашым раёне ці нашым стрыечным, якія прыязджаюць у госці. Ого, нічога сабе, як жа вам пашанцавала. Адказваюць яны. Так. Нам сапраўды пашанцавала. Кожную нядзелю мы ходзім на дзённыя паказы. А першай ці а трэцяй? Сёння Мункан, Лена і я хадзілі на фільм а першай. Паказвалі Тарзана. Як звычайна, перад кінатэатрам быў сапраўдны натоўп. Вядома, дзеці з усяго Хагалунда прыходзяць у наш кінатэатр. Усе хацелі паглядзець на кінаафішы, якія вісяць на дошцы перад кінатэатрам. Хлопцы тузаліся, пхаліся і гучна размаўлялі. Вахтёр спрабаваў зладзіць чаргу, але нічога не атрымлівалася. «Вы зараз жа супакоіцеся ці пойдзеце па дамах!» – гаркнуў ён. Мы набылі квіткі і цукеркі ў цётачкі ў білетнай касе. Сёння разам з ёй быў яе сабака Лесі, які амаль нерухома ляжаў на падлозе. Зразумела, што гэта не той Лесі з фільма, але ён вельмі да яго падобны і такі ж прыгожы. «Я абажаю сабак», – сказала Мункан і нахілілася, каб яго пагладзіць. «Пакінь сабаку ў спакоі», – прашыпела цётачка. «Ён цябе зараз цапне, вы яму проста страшэнна надакучылі». «Ой, ну, тады прабачце», – засмучана прамармытала Мункан. Мы набылі шмат цукерак, цянучак ды ледзянцоў і селі на добрыя месцы бліжэй да экрана. На першым шэрагу паселі хлопцы. Яны адразу ж кідаюцца туды, як толькі вахтёр адчыняе дзверы. І так заўжды. Калі згасае святло, усе пачынаюць свісцець. Кідаюць квіточкі ў паветра, і яны выглядаюць як сняжынкі ў промні праектара. Хлопцы гучна перашэптваюцца, калі ім штосьці асабліва падабаецца, і незадаволена бурчаць, калі нешта не так ці калі нехта ў фільме пачынае цалавацца. Ну, зусім як дзеці малыя. Я ведаю, што ім гэта таксама падабаецца, але яны проста саромеюцца. Лена паспрабавала свісцець у свой квіток. У яе не атрымалася. Але калі спрабаваць шмат разоў, то мусіць атрымацца. «Ты зрабіла за вялікую дзірку ў квітку», сказала Мункан, ды запхала ўсе свае цянучкі ў рот і стукнула сваю скрынку з ледзянцамі аб калена. «Што ты робіш?» запыталася Мункан з набітым ротам. «Яны злепліся», адказала я. Зноў стукнула скрынкай па каленцы і высыпала ўсе цукеркі сабе ў рот. У роце ажно загрукатала. «Так, класна!» Калі згасла святло і вахтёр нас болей не бачыў, мы уладкаваліся і закінулі ногі на спінкі крэслаў перад намі. Я вельмі люблю, калі рассоўваюць заслону і пачынае гучаць музыка. Спачатку паказалі рэкламу. Мункан стала надзімаць сваю жуйку, потым паказалі мультик пра Дональда Дака. Мае ледзянцы з'еліся, і я таксама засунула ў рот жуйку. Пасля мультика пра Дональда пачаўся фільм пра Тарзана. І ўсе зноў пачалі свісцець. Лена таксама пачала надзімаць сваю жуйку. З усіх бакоў было чуваць, як у цемры лопалася жуйка. Я вельмі люблю Тарзана. Я б таксама хацела жыць у джунглях. Мець сваю малпачку, да і цэлымі днямі гушкацца на ліянах. Я ўжо бачыла некалькі фільмаў пра Тарзана. Але гэты новы найлепшы. Там Тарзан дапамагае старому навукоўцу знайсці зямлю, дзе ўвесь час лета, і ўсе жывуць вечна. Навуковец вынайшоў маладзільны напой і зноў стаў маладым. яны паехалі падарожнічаць праз горы, але трапілі ў завею. Ад хвалявання я пачала жаваць жуйку ўсё хутчэй і хутчэй, а жуйка Мункан чарговым разам лопнула. І тут Тарзан зазірнуў у расколіну ў гары, і там, у чароўнай даліне, яны ўбачылі гэтую сваю зямлю. Мункан з усяе сілы пхнула мяне ў бок. Я паглядзела на яе. Яна надзьмула велізарную бурбалку. Я пхнула Лену і паказала на Мункан. І раптам бурбалка лопнула, і жуйка заляпіла ўвесь яе твар. Мы з Ленай гучна рассмяяліся. Так, што некаторыя шэрагаў наперадзе азірнуліся ды раззлавана паглядзелі на нас. Мункан таксама рассмяялася. Яна паспрабавала скатаць жуйку з твару, але ўсё зняць не атрымалася. Фільм скончыўся тым, што навуковец застаўся на той зямлі, якую яны знайшлі, назаўсёды. А Тарзан – не. Ён і яго малпачыта вярнуліся назад у джунглі, бо ім трэба было дадому, да дзяўчыны Тарзана – Джэйн. «Які класны фільм!» – сказала Мункан, калі мы вярталіся з кіно. «Ага, захапляльны!» – дадала Лена. «Мне здаецца, добра, што Тарзан захацеў вярнуцца назад у джунглі», – сказала я. «Бо інакш, што рабіць у наступным фільме? З той цудоўнай краіны ніколі не вяртаюцца». «А калі Тарзан пастарэе, што тады?» – запыталася Мункан. «Ну, на некалькі серый яго яшчэ хопіць», – рассмяялася я. Калі мы выйшлі з кінатэатра, мы яшчэ раз спыніліся перад афішамі. «Паглядзіце сюды!» – сказала Мункан. Гэта была афіша, на якой Чыта глынула амаладжальнага напою і зрабілася маленькай малпачкай. «А яна так і застанецца маленькай назаўжды?» – запыталася Лена. «Паглядзіце! Тарзан ідзе басанож пра снежную буру!» – сказала я. «Але калі здымаюць фільм, то снег не сапраўдны», – патлумачыла Мункан. Увечары мы ўсе зноў сустрэліся ў двары. На вуліцы пацяплела. Я выйшла без шапкі ў новых летніх кедах. «Хадзем на гару, пагуляем у Тарзана», – прапанавала я. «Цур, я буду Чытай», – гукнула Мункан. «А я Джэйн», – адказала Лена. З нашага боку гара агароджаная жалезным кратаваным плотам – але мы праціскаемся між прутамі і акуратна праходзім па бервяне, якое мы самі там паклалі. Вось так мы дабіраемся да нашай гары, балансуючы на бервяне. На гары Мункан і я залезлі на сасну і сталі разглядаць наш двор, уяўляючы, што гэта таямнічая даліна. «Я тут, на варце», – сказала Лена, стоячы ўнізе. «Класна! Што з намі няма хлопцаў. Тады дакладна хтосьці з іх быў бы Тарзанам», – сказала я. Я ўявіла сабе, што забралася высока ў горы і трапіла ў снежную буру. Чыта, ну, то бок, Мункан, скакала на карачках побач. Але ў гэтым падарожжы з намі не было Джэйн, таму Лена крыху засумавала, і гульня хутка скончылася. Мы трохі пасядзелі і паразмаўлялі за вялікім каменем. «Мункан, ты неяк дзіўна выглядаеш», – сказала Лена, бо маме Мункан давялося выстрыгчы пасмачкі валасоў, да якіх прыляпілася жуйка. «Да ну, прыгожа», – запярэчыла я. «Каротенькая грыўка, яна раззлавалася?» «Мама? Жудасна раззлавалася», – адказала Мункан. «Мая мама таксама цярпець не можа жуйку», – сказала я. «Йордзіс, выплюнь ты гэтае брыдоцце!» Увесь час кажа яна, калі мы сядаем есці. «А я звычайна прыляпляю яе на падваконне, за фіранкай, каб яна не заўважыла. Хто ж захоча выплёўваць новую жуйку?» «Ціха!» – сказала Мункан. «Здаецца, пачынаецца вечаровы сеанс!» І мы кінуліся ад вялікага каменя ўніз на двор, куды акурат выходзіла вентыляцыйная шахта кінатэатра. Яна выглядала нібы маленькі дамок з пласцінаў, са шчылінамі, праз якія выходзіла паветра і было чуваць усе фільмы, нават забароненыя для дзяцей. Пласціны былі цёплыя ад сонца. Мы сядзелі, прытуліўшыся да дамка спінамі, грэліся і слухалі. Абажаю пах кінатэатра, сказала я. Ага, і музыку, адказала Мункан. Гэта наш чароўны калодзеж, дадала я. Мама і тата учора паглядзелі гэты фільм, сказала Лена. Мама лічыць, што ён вельмі прыгожы, але сумнаваты. Мы сядзелі там, пакуль не сцямнела, і пачулі амаль увесь фільм.